Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 lipca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 600 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Niewykluczone, że zostaną wprowadzone nowe obostrzenia. Powstańcy warszawscy odebrali odznaczenia od prezydenta Andrzeja Dudy. Unia Europejska zmodyfikowała listę krajów, do których można podróżować w czasie pandemii. W Polsce potwierdzono 615 nowych zakażeń koronawirusem. To najwyższa dobowa liczba przypadków od początku pandemii. Jak te dane komentuje rząd, o tym Barbara Góra. W ciągu minionej doby najwięcej, bo 160 zakażeń odnotowano na Śląsku, ale znaczący wzrost nastąpił również w Małopolsce i na Mazowszu, poinformował rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nie możemy zbagatelizować tego rekordu 615 przypadków. Nie możemy zbagatelizować tego, że te przypadki wzrosły nam w województwie małopolskim, mazowieckim czy też województwie łódzkim. Rząd zastanawia się nad wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Polski z niektórych krajów, powiedział premier Mateusz Morawiecki i zaapelował o przestrzeganie obowiązujących reguł sanitarnych. Jeszcze na ten moment nie mamy żadnych konkretnych nowych zaleceń, ale bardzo prosimy, żeby się trzymać tych, które są. Również Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych, w szczególności dotyczących zachowania dystansu społecznego oraz noszenia maseczek. Barbara Góra, Polskie Radio. Powstańcy warszawscy zostali uhonorowani odznaczeniami przez prezydenta Andrzeja Dudę. Uroczystość odbyła się w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego na dwa dni przed 76. rocznicą wybuchu walk o miasto. Z uczestnikami zrywu rozmawiał Witold Banach. Powstańcy otrzymali odznaczenia za bohaterstwo w czasie walk o Warszawę. Wśród wyróżnionych była między innymi Lucyna Adamkiewicz, pseudonim Ewa, łączniczka zgrupowania Chrobry 1. Jestem szczęśliwa, że doczekałam tego odznaczenia, aczkolwiek moje pokolenie nie walczyło o odznaczenia, ale o wolność kraju. Radości z otrzymania odznaczenia nie krył również kapitan Stanisław Lipiński, walczący podczas powstania w grupie Campinos. Bo dotychczas, mówię szczerze, ja nie otrzymywałem takich poważnych medali. Myśmy o znaczenia wtedy nie myśleli, tylko o walce i żeby pogonić Niemców. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Do walki z Niemcami ruszyło około 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Mieli walczyć kilka dni. Skapitulowali po 63 dniach. Witold Banach, Polskie Radio. Unia Europejska skróciła listę tak zwanych krajów bezpiecznych, do których możliwe są podróże w czasie pandemii. Początkowo na liście było 15 państw, dziś pozostało na niej 12. Tak zdecydowały unijne rządy. Z listy zostały skreślone Serbia i Czarnogóra oraz Algieria. Beata Płomycka. Na liście krajów bezpiecznych, z których możliwe są podróże do Unii Europejskiej, pozostały Gruzja, Kanada, Maroko, Tunezja, a także Australia i Nowa Zelandia, Japonia, Korea Południowa, Tajlandia, Urugwaj, Irlanda. Na liście są także Chiny, pod warunkiem, że zastosują zasadę wzajemności. Kiedy powstawała unijna lista, mówiło się, że będzie na bieżąco aktualizowana i że możliwe będzie dopisanie kolejnych krajów, na przykład Stanów Zjednoczonych, które z powodu wysokiego wskaźnika zakażeń nie zostały uznane za bezpieczny kraj przed miesiącem. Jednak teraz, zamiast wydłużania listy, nastąpiło skrócenie. Decyzja unijnych krajów nie jest prawnie wiążąca, bo zarządzanie granicami to kompetencje narodowe. Wspólna lista to sugestia. Ma sprawić, że decyzje dotyczące otwarcia granic zewnętrznych będą zapadać w Unii w sposób skoordynowany. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z Brukseli wracamy do kraju. Plażowicze ze szczecińskich kąpieli Skarkonka i nad Jeziorem Głębokim uczyli się dziś, jak udzielić pierwszej pomocy w dobie pandemii koronawirusa. Szkolenia przeprowadzili tam bezpłatnie ratownicy WOPR. Staramy się go obudzić najpierw. Halo, obudź się. Co robimy? Gdzie dzwonimy najpierw? Na karetkę. 999. To ja dzwonię, a ty już możesz właśnie przystąpić do ucisku. Mam 7 lat i mam na imię Aaron. I jak ci się podobają zajęcia? Fajne są. Jak ósemko szczecińskie WOP, każdy kontakt z osobą, której nie znamy, jest dla nas ryzykowny. Największą zmianą w wytycznych tutaj odnośnie wykonywania pierwszej pomocy jest to, że nie wykonujemy oddechów ratowniczych, a oddech sprawdzamy tylko na odległość, patrząc na ruch klatki piersiowej, czy jest obecny, czy go nie ma. Można uczyć się ratować ludzi. I co, umiesz już? Tak.

Spogo ruszył w trasę koncertową po całej Polsce. Gra, ale Tomasz Organek pojawi się także na właśnie plenerze literackim w Gdyni, bo mało kto pamięta, że on napisał także książkę Teorii opanowywania trwogi. Myślę, że to jest taka literatura, którą można polecić wielu osobom zainteresowanym właśnie popkulturą, a plener literacki w Gdyni 2020 odbędzie się właśnie pomiędzy 31 lipca a 2 sierpnia na najbardziej popularnym deptaku w Gdyni, czyli bulwarze nadmorskim imienia Feliksa Nowowiejskiego. Będzie można spotkać się z wieloma naprawdę ciekawymi autorami książek. Między innymi Łukaszem Orbitowskim, Jakubem Ćwiekiem, Niną Majewską-Braun, Tomaszem Organkiem właśnie, Barbarą Kosmowską, Klementyną Suchaną, Ziemowitem Szczerkiem, Marcinem Kąckim i wielu innymi gwiazdami. Mieliśmy się połączyć i porozmawiać o plenerze literackim, ale urok audycji na żywo jest taki właśnie, a nie inny. Mamy nadzieję, że do tego tematu jeszcze powrócimy, a wszystkim tym, którzy będą gościć w Gdyni, polecamy tę imprezę, ale od tematów związanych z Zatoką Gdańską nie oderwiemy się. Już za chwilę porozmawiamy o koncertach, które tam będą miały miejsce. Chcę dziś zwojować cały świat. Właśnie dzisiaj udowodnię, jestem czegoś wart. Idę już krakowskim, zbliżam się. Już niedługo, już za chwilę, za minuty dwie. I nagle serce staje i aż zapiera dech. Świat szybko wiruje, a ja pewna jestem, że sobie w głowie jak za dawnych lat. Po zajęciach pójdę właśnie tam. Miesiąc kończy się, no ale na jedno mnie stać. I nagle serce staje i aż zapiera dech. Świat szybko wiruje, a ja pewna jestem, że wzięli, zamknęli nasz ulubiony klub. No jakże to adekwatne do tego, co się dzieje na polskim rynku koncertowym. Ale koncerty się odbywają. O tym już za chwilę, ale teraz jeszcze Ralf Kamiński. blask stroboskopu. Odurza nas, świt rosą wpada, daje nam znak. Wśród pięknych łani kręcimy się z małego miasta w światowy sen. Nim nudna niedziela obudzi nas, poczuć chcę z tobą wolności smak. Autobusy, autobusy, chyba już czas odpłynął. Księżyca blask. Autobusy, przedtem Kwiat Jabłoni, to ci artyści, którzy zaprezentują się podczas koncertów, które zaplanowano na Półwyspie Helskim. Salty Sounds to taka impreza, która odbywa się w zastępstwie Saltwave Festival. Saltwave Festival była bardzo ciekawą koncepcją. Festiwal, który miał się odbywać tak naprawdę pomiędzy dwoma brzegami morza na Półwyspie Helskim. Tam już pierwsza edycja się odbyła. W tym roku były ogromne plany na to, żeby impreza zrobiła się jeszcze większa. Natomiast wiemy, to stan pandemiczny i koronawirus sprawił, że trzeba było to odwołać. Organizatorzy się nie poddali. I na szczęście mamy koncerty, które będą miały miejsce pomiędzy 14 a 30 sierpnia. Warto sprawdzić dokładnie na stronach organizatorów. Powiedzmy, że wystąpią m.in. Natalia Przybysz-Sana, Emadę Tworzywo, właśnie wspomniany Ralf Kamiński, Kara Sirogucki, Artur Rojek, Witamina, Kwiat Jabłoni oraz Daria Zawiałow. Czy ja powiedziałem Artur Rojek? No to posłuchajmy teraz jego fragmentu, jego ostatniej płyty. Wiesz, że nie lubię miast. Tu się łatwo robi długi. Chciałem być bliżej gwiazd. Chciałem się na chwilę zgubić. Jeśli wszystko, co mam, to sztuczne perły, ładny kadr, przelewy z krwi. Przelewy z krwi. Muszę zmienić gry plan. Może napad na bank, gdy błędny PIN, błędny PIN.

Bastille i Graham Coxon z zespołu Blur. Prawda, że oryginalne połączenie? What You Gonna Do? Ciekawe, czy to nagranie wejdzie nam w krew i zostanie, bo wydaje mi się, że to, co dzisiaj poznaliśmy po godzinie 14 dzięki Mariuszowi Owczarkowi, nagranie Krzyśka Zalewskiego zatytułowane Anuszka. No tak, no ale jeżeli ktoś nawiązuje do Mistrza i Małgorzaty. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. Anuszka już wylała olej, czyli oczywiste nawiązanie do Mistrza Małgorzaty. Krzysiek Zalewski to nowe nagranie zatytułowane właśnie Anuszka. Obiecaliśmy, że porozmawiamy troszkę poważniej o tym, co się dzieje na polskim rynku muzycznym i nie tylko polskim rynku muzycznym, jak i rynku koncertowym. Polskim i światowym. I z nami jest już gość Łukasz Dunaj, redaktor naczelny magazynu Noise, dziennikarz muzyczny. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór, witam. Łukasz, powiedz mi, Obserwujesz to, co się dzieje na rynku właśnie płytowym od pewnego czasu. Dzisiaj poznaliśmy jeszcze nieoficjalnie nowe dane, które udostępnił nam przyjacielsko SPAW, dotyczące tego, co się wydarzyło w pierwszym półroczu, jako pierwsi je przedstawimy, w pierwszym półroczu roku 2020 w polskiej muzyce. Sprzedaż płyt spadła znowu, rok do roku 20%. Sprzedaż, jeżeli chodzi o streaming i sprzedaż cyfrową, wzrosła, ale trzeba pamiętać, że sprzedaż cyfrowa była znacznie mniejsza, więc to nie zrekompensuje tego, co tracimy wciąż na spadku sprzedaży płyt. Innymi słowy, polski rynek muzyczny zmaleje z 326 milionów do 302 najprawdopodobniej w tym roku. Takie są prognozy. Dodatkowo można powiedzieć, że prognozy dla rynku światowego mówią, że z 19 miliardów dolarów, tyle jest był wart rynek muzyki, rynek sprzedaży płyt, spadniemy do około 16. Czy twoim zdaniem uzasadnione jest powiedzenie, że wielcy giganci, wielcy ci, którzy wydawali płyty, są w ogromnych tarapatach i stajemy u progu, można powiedzieć, pewnego rodzaju katastrofy, jeżeli chodzi o rynek wydawniczy? Myślę, że nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie i też nie podzielam takiego bardzo pesymistycznego przekonania, że rynek jest w ogromnych tarapatach, chociaż rzeczywiście skutki pandemii bardzo ten rynek dotknęły. Moim zdaniem ten spadek, który już jest obserwowany, no bo rozumiem, że tutaj mówimy o danych za pierwsze półrocze tak jest tego roku, być może jest skorelowany z oczywiście odwoływanymi bądź przekładanymi koncertami, a tak naprawdę no, zamrożeniem tego całego wielkiego segmentu muzyki i w ogóle branży rozrywkowej. Tak więc mówiąc wprost... A także tego, że część artystów bardzo znaczących odwołało albo przesunęło daty premiery swoich płyt. Tak, ale nie wszyscy. No, chociażby tydzień temu mieliśmy premierę Taylor Swift, wcześniej Lady Gaga też zdecydowała się wydać swoją nową płytę, tak więc myślę, że ten mainstream tak nie do końca wycofuje się i przekłada inaczej. Myślę, że nie wszyscy mają właśnie taką strategię, żeby starać się przeczekać ten czas. Niektórzy właśnie wręcz przeciwnie chcą skorzystać też z tej chwili, z tego momentu, bo musimy zauważyć, że nie przypuszczam, żeby premiera ostatniej płyty Kazika Zaraza miała aż taki oddźwięk, gdyby ta płyta ukazała się na przykład jesienią. No pomogło jej tak samo wiele innych okoliczności. Wiele innych czynników, ale na przykład Run the Jewels, którzy również skorzystali z tego momentu, jakim były zamieszki w Stanach i chociaż album w formie fizycznej ukaże się dopiero we wrześniu, cyfrowo ukazał się w czerwcu, wtedy kiedy jakby najgłośniej było o wydarzeniach w kontekście, wokół którego ta płyta bardzo mocno zaistniała. I z czego wynika ten spadek? Tutaj myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bardzo wiele czynników. Na pewno zamrożenie branży koncertowej, tego jakby ruchu koncertowego ma bardzo duży związek. Wiesz, jeżeli chodzi o rynek koncertowy, on jest wart według różnych szacunków około 5-6 miliardów dolarów na świecie, ale to jest liczone tylko na podstawie kilku krajów, bo nie wszystkie kraje są wliczane. Na podstawie Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, części Europy, Polska na przykład nie jest do tego raportu wliczana. I co z tymi firmami, które gigantami na rynku? Live Nation, a także wiele innych. Myślisz, że oni już odliczają ten czas i ten zegar im tyka do tego, żeby podjąć bardzo dramatyczne decyzje? Czy tak naprawdę te firmy przetrwają, przeczekają i czeka nas wielki powrót? Ja bym się o tych gigantów akurat martwił najmniej. Mhm. Cała ta sytuacja najmocniej uderzy w małe agencje, w średnie agencje, w kluby także średniego rozmiaru, tak to nazwijmy, i myślę, że właśnie kryzys uderzy najmocniej w tych mniejszych, w tych bardziej niezależnych, takich nazwijmy, i myślę, że już jesteśmy świadkami pierwszych symptomów takich zjawisk. A jeżeli chodzi o tąpnięcie w branży koncertowej, również na tym poziomie wysokim, tak nazwijmy, tu wspomniałeś Live Nation, myślę, że to się jak zwykle odbije na konsumencie, tak? Czyli będziemy świadkami też przerzucania pewnych kosztów coraz większych na tego użytkownika końcowego, tak to nazwijmy, którym jesteśmy my, odbiorcy, słuchacze. Mówisz, że za parę miesięcy albo za rok, za dwa, kiedy rynek koncertowy powróci, będziemy musieli zapłacić za bilety koncertowe więcej. Myślę, że tak może być, że te koszty wzrastające, również wynikające być może z obostrzeń sanitarnych, być może też wynikające z kwestii ubezpieczeń większych tych koncertów, mogą się wiązać z większymi kosztami, które moim zdaniem będą pokrywać kupujący. Ale być może będziemy mogli też spojrzeć na nieco optymistycznie na pewne zjawiska, bo wydaje mi się, że na tym, co się dzieje, część artystów korzysta. Za chwilkę porozmawiamy o tym, co się dzieje na scenie niezależnej i czy być może paradoksalnie to, co się dzieje na rynku koncertowym i rynku płytowym teraz im pomoże. Ale teraz nagranie, które powstało tylko i wyłącznie dzięki temu stanowi, o którym rozmawiamy, pandemii koronawirusa, i dzięki koronawirusowi, czyli Marilyn Manson, We Are Chaos. If you say that we're ill, give us your pills, hope will just go away. But once you've been ill dead, everything else is perfume. Maybe I'm just a mystery. But I'll be here. Autopromocja. W najbliższej reszcie świata prześledzimy drogę ubrań od fabryki do naszych galerii handlowych. I będzie to szokujące. Widzimy szwaczkę, która nie dojada, a tutaj widzimy taki niepotrzebny luksus. Myśląc o odzieży, staram się o tym pamiętać. Jak kupno nowych spodni wpływa na sytuację mieszkańców Kambodży czy Bangladeszu? Jakie są efekty dla środowiska? W związku z tym, że trzeba produkować i produkować, to w Bangladeszu, czy w Kambodży, czy w Indiach fabryki działają niemal non-stop. Piątek między 10 i 12. Reszta świata w Trójce. Zaprasza Tomasz Michniewicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Naszym gościem jest Łukasz Dunaj, dziennikarz muzyczny, redaktor naczelny magazynu Noise. Przed chwilą zapowiedzieliśmy, że porozmawiamy o sytuacji, którą nazwałbym marketingiem bezpośrednim. To znaczy bardzo duża rzesza artystów, przede wszystkim niezależnych, wydając płyty, omijała wielkie sieci dystrybucyjne i próbowała w własny sposób, o ile to było możliwe, dotrzeć do słuchaczy. Działo się to na dwojaki sposób. Albo była to sprzedaż przez strony internetowe, albo była to sprzedaż podczas tras koncertowych. I teraz niektórzy twierdzą, że więź, która się wywiązała podczas takich tras koncertowych, więź, która się wywiązała podczas tego, że mogliśmy przybić piątkę z takim artystą, mimo że to jest czasem dość znana postać zza oceanu, spowoduje, że być może od takiego artysty wciąż będziemy chcieli nawet w ciemno kupić płytę, troszeczkę dziękując mu za to, że jest i że wciąż nagrywa. Zgodzisz się z taką teorią, że ten marketing bezpośredni wciąż będzie działał mimo braku rynku koncertowego? Na pewno tak, tylko pytanie zasadnicze jest, jaka będzie skala takiego oddziaływania, tego właśnie marketingu bezpośredniego, który nie jest wsparty koncertami. Z moich rozmów z wydawcami funkcjonującymi na scenie bardziej undergroundowej, wnioski są jednak takie, że bez wsparcia koncertami tychże płyt one przepadają. Albo ta sprzedaż, która nie jest poparta właśnie trasami, często wielomiesięcznymi, jest niewspółmiernie mniejsza niż gdyby te trasy i koncerty się odbyły. Oczywiście taka więź, o której ty mówisz i tym takim bezpośrednim wsparciu artystów, to jest szalenie istotne i na pewno mieliśmy do czynienia z wieloma takimi akcjami w ciągu ostatnich miesięcy, kiedy artyści jakby apelowali, zwracali się bezpośrednio do swoich odbiorców, do swoich fanów, co powodowało, że taki łańcuszek ludzkich serc się tworzył i ludzie, którym dany artysta jest bliski, chcieli go wesprzeć. Tylko obawiam się, że w długiej perspektywie to może już nie działać, bo ile można razy apelować do takiej solidarności, wsparcia bezpośredniego, to w pewnym momencie się kończy. Ludzie powoli mogą robić się tym zmęczeni. Jak ta sytuacja, która jest, uderza w rynek prasy muzycznej? Wiemy, że nie tak dawno śledziliśmy upadek wielkiego magazynu, kultowego można powiedzieć, takiego, który wychował i wielu odbiorców muzyki, i wielu dziennikarzy muzycznych, mam na myśli magazyn Q. Jak odbierasz sytuację, czy bez koncertów, czyli mecenasów, bez płyt, prasa muzyczna sobie teraz poradzi? To jest bardzo To jest bardzo trudne pytanie, na które bardzo też chciałbym znać odpowiedź. Natomiast oczywiście realia, w których obecnie funkcjonujemy, są bardzo trudne i to, co mi daje do myślenia, to jest to, że ten proces, którego jesteśmy świadkami od, myślę, że przeszło dekady, czyli przesunięcie tego całego punktu ciężkości właśnie na rynek koncertowy. Tak naprawdę rynek koncertowy jest takim kołem zamachowym całej branży muzycznej i to powoduje, że od tych koncertów uzależniły się tak naprawdę wszystkie poszczególne elementy tego łańcuszka, nazwijmy to brzydko, pokarmowego, czyli zarówno wytwórnie płytowe, już nie mówię o wszystkich branżach, które funkcjonują wokół jeszcze branży koncertowej, ale oczywiście to też dotyka prasy drukowanej i tak jak zauważyłeś, kiedy nie mamy reklamodawców związanych z branżą koncertową, agencji, organizatorów festiwali, ta sytuacja robi się dość dramatyczna. Ale mimo wszystko magazyn Noise się ukazał. Co mamy ciekawego? Dwie okładki jak zwykle? Tak, dwie okładki jak zwykle. Pierwsza z nich jest poświęcona Imperial Triumphant. Jest to amerykański zespół, który jutro dokładnie wydaje swoją nową płytę Alphaville. Jest to, można powiedzieć, bardzo unikatowe połączenie ekstremalnego metalu i wręcz awangardowego jazzu. Mocno bardzo związana muzyka również konceptualnie z Nowym Jorkiem. Bardzo świeża, ciekawa rzecz. Druga okładka jest poświęcona zespołowi Odraza. To jest z kolei bardzo ciekawy, jeden z ciekawszych obecnie przedstawicieli polskiego black metalu. Tutaj można powiedzieć w takiej formie miejskiej, czyli w pewien sposób korzystającej również z dziedzictwa miejskiego folku. Ja troszeczkę może przewrotnie określam ich takim mianem takich black metalowych świetlików, ale jak ktoś da szansę ich muzyce, może to właśnie odnajdzie. Zarówno Odraza, jak i cała masa innych zespołów wierzy wciąż, że znajdą się odbiorcy, znajdą się osoby, które kupią ich muzykę. Tym optymistycznym akcentem zakończymy, wierząc w to, że rynek koncertowy powróci. I wierzysz w to? Tak, wierzę w to. No, być może w zmienionej formie, być może będziemy musieli przewartościować pewne rzeczy, przedefiniować działalność. To już się dzieje. Tak naprawdę wszyscy chyba już powoli zaczynamy adaptować się do nowej rzeczywistości. No i zobaczymy, co czas przyniesie. Dziękuję pięknie. Naszym gościem był Łukasz Dunaj, redaktor naczelny magazynu Noise, a Einsturzen, den Neubauten się też tutaj pojawiają. Wydali przepiękną płytę. Oto jej fragment. Dziękuję. Ein Fluss mit fünf, sechs Inseln. Eine ist schon festgewachsen, sperrt ihren Rachen auf. Ein Schwätzer versucht, dem Felsen etwas einzureden. Der es versucht, aber doch nicht flüchten kann. Eine Wolke mit kleinen Augen hat sich abgelöst. Erdreste hängen ihr noch. Alles in all, alles auf einmal, alle auf einmal, alle auf einmal. Der trickreiche Schattenspieler operiert mit beiden Händen zwei Marionetten, gut und nicht so gut. Am anderen Ende ein verkürztes Krokodil, eine Plasmazelle ohne Zellkern. Unter der Grenze hängt ein Lichtfraß, hinten trägt er ein zweites Gesicht. Sein Junges kriecht im Dialog dahinter ins Abseits vorwärts gelangt. In der Unendlichkeit bin ich auch alles in allem unendlich oft vorhanden. Alle auf einmal, alle auf einmal, alles auf einmal, alles in allem. Przepiękne nagranie, którego autorem jest formacja Einsturzen, den Neubauten. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Iwanka Kunewa, Aleksandra Budka i Marcin Cichoński. Miejmy nadzieję, że spotkania i rozmowy na temat tego, co w popkulturze będą jeszcze miały miejsce. Natomiast za chwilkę Nick Cave i Bad Seeds. On Jubilee Street, there was a girl named Lee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain, ten-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Streets. I look at me now. I'm flying, look at me now. I'm